kisses the stars and turns her head downstream. A silver line of laughter, song and love. She tears a course beside the valley wall. Of angels. No muszą państwo się zgodzić, że przyjemnie jest posłuchać tej muzyki po latach znowu. Pani Agnieszka napisała z Bydgoszczy. Dzień dobry, byłam na tym koncercie w Bydgoszczy Petera Hamila. Studiowałam wtedy, nie miałem pieniędzy ani biletu. Słuchałam audycji Jerzego Kosińskiego. Janusza chyba. Albo Piotra. Spędziłam najpierw kilka godzin na schodach Filharmonii, a potem weszłam bez biletu, bo chłopaki, którzy przyjechali ze Śląska, byli tak zmęczeni, że jeden z nich nie mógł się dobudzić i zajęłam na sali jego miejsce 12 lat temu. Tak, to wspomnienia sprzed lat z koncertu, który chyba w tamtych czasach te koncerty były ważniejsze. Nie wiem, może po prostu z perspektywy tak się na nie patrzy. Mostly Autumn i myślę, że dawka muzyki, której nam trochę brakowało. A teraz będzie artysta zaskakujący, bo on ni stąd, ni zowąd co parę lat odzywa się, niezapowiedziany w żaden sposób i prezentuje nam płytę, która nas zawsze zaskakuje. Zawsze. Citizen Cope. What happened to that small forgotten time? The world used to get away. The silence wasn't drowned. Everybody left for a better life downtown. And the baseball rolls slowly off the pitcher's mound. As I stood in the batter's box once they struck me out. I showed a sign of weakness and I swung my bat. Fire that once burned yellow turned ash. And Sir Lawrence of Philadelphia gave me some facts. And they lifted the weight of Olympus off my back. Sometimes when you lose, my friend, you win. Why does it end the good times when the good times just begin? The fortunes have nowhere left to spend. Everybody's differences have a common ground. We let ourselves get in the way of our leaps and bounds. Showing a sign of weakness when you lag. And the fire that once burned yellow turned to ash. And the fortress you built around you one day will crash. And we'll lift the weight of Olympus right off your back. Niby najprostsze piosenki na świecie, ale jest w nich coś niepokojącego, coś dziwnego, niespotykanego. Clarence Greenwood jako Citizen Cope na nowej płycie. Jeszcze przez 2,5 minuty. I'm waiting. You know that I'm calling for you. Don't show forbidden. Forgotten. You look at me like I'm not. Oh, villain, yeah. You said you knew. you don't show. Forbidden, forgotten. You look at me like I'm not. Oh, villain, yeah. You said you knew the way. But you don't show. Jeszcze zagra dzisiaj, jeszcze zdążymy przed godziną szóstą. Jak on to robi? Jak on to robi? Wracamy za chwilę. Autopromocja. Wierzy w smutek i nostalgię. Uważa, że to pesymiści są ciekawsi. Ale potrafi także zachwycić się urodą świata, opowieściami Hemingwaya i walcem Dmitrija Szostakowicza. Co ten walc z panem robi? No dreszczycie po kręgosłupie. Wie pani, dobrze, że pani mnie zapytała, co robi. Ja dostaję gorączki. Ma pan łzy w oczach. No, tak wzrusza piękno. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie pisarz Eustachy Rylski. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. To już za chwilę, a za chwil parę, za 20 dni, 18 można odliczać. Koncert, na który parę osób czeka. Ja, między innymi. Mam nadzieję, że państwo również przed tygodniem wymyśliliśmy, żeby trochę się do tego koncertu przygotować. Spróbujmy dzisiaj też przez 9 minut. Did I talk in my now? Hey, did I wait to find you crying by my side? Me, I never said that it would be easy. Just that the way tonight. I'm here Into all this old house, seldom has, where every tar is seldom, take it real slow, this seldom has. This old house, we know there's more to this than that. Never leave this old house. Oh, in this old house, we know there's more to this than that. Never leave this old house. This old house, this old, we know there's more to this than that. Never leave this old house. W niebie. 20 marca. Pierwszy polski koncert Madrugady, zespołu, który istnieje od 1999 roku. Od 10 lat nie istnieje, a teraz się reaktywował i jak się okazuje, jest nowa piosenka. Nowa piosenka, która powstała do filmu. Zostawiam ją sobie na za pół godziny jako ostatni utwór dzisiejszego Mikrokosmosu. A teraz, tak dla odróżnienia, zapraszam Państwa na koncert. Drops of water, and the land is only a lot of grains of sand, and the people of the world all love the same way. We're gonna break down the walls one day and come together. From high above, we're all the same down here. Without a map, the lines all disappear. We're so tired of our senseless fight. The one thing we can all do right is come together, come together. Come together. No i co? Znają Państwo tego artystę? Ja go, przyznaję, nie znałem przed dzisiejszym naszym spotkaniem. 11 albumów nagranych razem ze swoim macierzystym zespołem Fish, pisane przez PH. No i cała jeszcze masa kolejnych. Teraz już kariera solowa, no ale na scenie od początku lat 80. Coś takiego. Trey Anastasio. Ale z popularnością niektórych artystów bywa różnie. Taki Trey ma na dużym portalu społecznościowym 170 tysięcy. A taki Citizen Cope, który wydaje się taki malutki, kompletnie nieznany, prawie 400 tysięcy kliknięć. No cóż, różne rejony świata rządzą się swoimi prawami. I gdzieś artysta jest popularny, a gdzieś nie. Taka ma druga w Polsce nie, ale w Niemczech i w Norwegii jak najbardziej. Cieszę się, że Państwo przygotowują się do koncertu Madrugady. Dziękuję za wiadomości wszelkie. Do zobaczenia, tak, obowiązkowo. A teraz wracam do Treya, który dla mnie jest wielkim odkryciem. Czasami jakieś drobiazgi mi nie pasują w tej muzyce, ale z drugiej strony trochę tak, jakby usłyszeć po raz pierwszy kilku amerykańskich artystów z Dave'em Matthewsem na czele. Darken down, push back and through to what to drown on, drowned again. Found time to split the seams. Push back and through to what to lose on, lost again. Now I'm falling and I'm floating. No power left to land. I found this target down. Falling, but I'm floating. No power left to land. Found time for darkened down, push back and through to what to lose on, lost again. Floating, but I'm floating. Tytuł płyty Tap at the Fox Theater, to wszystko w Garland w stanie Kalifornia. Dwa koncerty z 3 i 4 listopada 2017. Koncerty, które właśnie się ukazały, długo, dużo słuchania. Trey Anastasia. To co? Zostały mi 3 utwory, 4 artystów, których bardzo cenimy. Citizen Cope zaczyna tę serię. The moral of the story, what is it, where do I start? A woman collecting bottles in a shopping cart. She cursing at me as I walk down the block. Mad at what I lost, like I forgot. One man's trash is another man's treasure map. Oh, I lost and found my anchor in good old New Amsterdam. got looked at like a stranger by my own helping hand. I put myself in danger time and time again. Oh, I don't want a battle. I want to lay you down in a bed of flowers for hours on end. Oh, I don't want to struggle. I just want to love you for album nazywa się Heroin and Helicopters. Ach, jak dawno go nie było, jak dobrze go znowu usłyszeć. Jeszcze jeden dobrze znany tytuł, jeszcze jedna dobrze znana nazwa. Tym razem utwór, który niekoniecznie zwiastuje cały album, ale utwór zacny. Midas Fall. Thank you. Są już z nami od kilku lat. Co jakiś czas wracają z kolejnymi albumami, a jak przed chwilą obejrzałem teledysk do tego nagrania Blink, to oni ciągle jeszcze tacy młodzi. Midas Fall, utwór pojedynczy, album w ubiegłym roku, ale mam nadzieję, że coś nowego jeszcze w tym roku się pojawi. Na prawie do usłyszenia artysta, który swoją pierwszą płytę wydał w 1991 roku. W międzyczasie osiągnął spory sukces ze swoim irlandzkim zespołem. Zdobył Oscara, a teraz już jako solowy artysta zdobywa kolejne szczyty. Glenn Hansard. Your love's a bonny snare, traps me in the evening, got me hanging in midair. Now I'm swinging from the ceiling. But it's me that's looking. Trail of death. You come upon the place. Taki oto mroczny początek chyba niepokojącej płyty prezentuje nam Glenn Hansard. Album ukaże się 12 kwietnia, nazywać się będzie This Wild Willing. Na do usłyszenia jeszcze piosenka z filmu. Z filmu, który nosi tytuł Amundsen i niedługo trafi do kin. Prawdopodobnie będą to napisy końcowe, a w środku dosyć znany nam głos. Elżbieta Różycka przy konsolecie czuwała przez ostatnie 6 godzin. Grzegorz Zembrowski mówił do Państwa przez 2. Do usłyszenia. Watch the moment come alive in your hands, and watch it slip away once again. Here in the half-light, you see yourself too clear, till the night comes on and finally you disappear. You're gonna need a lot of hope to get you through this night. Someone that you know, someone that will treat you right. What's the question that keeps you from your sleep? Or was that promise that you made that you could not keep? Here in the half-light, you see yourself too clear, until the night comes on finally, you disappear. And you feel like nothing is holding you back. Nothing is holding you back. Soft and white as snow, the sweetness melts the eyes. Just someone that you know, someone who will treat you right. Thank you.